حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزل قوتی یافتند و ترسا و جهود سیر بودند، گفتند این قوت را فردا خوریم. مسلمان صائم بود، گرسنه ماند از آن که مغلوب بود. یک حکایت بشنو اینجا ای پسر، تا نگردی ممتحن اندر هنر. آن جهود و مؤمن و ترسا مگر همرهی کردند با هم در سفر. با دو گمره همراه آمد مؤمنی، چون خرد با نفس و با اهرمنی. مرغزی و رازی افتند از سفر، همراه و همسفره پیش یکدیگر. در قفس افتند زاغ و جغد و باز، جفت شد در حبس پاک و بی نماز. کرده منزل شب به یک کاران سرا، اهل شرق و اهل غرب و ماورا. مانده در کاران سرا خرد و شگرف، روزها با همز سرما و زبرف. چون گشاده شد ره و بکشاد بند، بکسلند و هر یکی جایی روند. چون قفس را بشکند شاه خرد، جمع مرغان هر یکی سوی پرد. هر گشاید پیش از این پر شوق و باد، در هوای جنس خود سوی معاد. پر گشاید هر دمی با اشک و آه، لیک پریدن ندارد روی و راه. راه شد هر یک پرد مانند باد، سوی آن که از یاد آن پر می گشاد. آن طرف که بود اشک و آه او، چون که فرصت یافت باشد راه او. در تن خود بنگرین اجزاء تن، از کجاها گرد آمد در بدن. آبی و خاکی و بادی و آتشی، عرشی و فرشی و رومی و کشی. از امید آد هر یک بسته طرف، اندرین کاران سرا از بیم برف. برف گوناگون جمود هر جماد، در شتای بعد آن خورشید راد. چون بتابد تف آن خورشید خشم، کوه گردد گاه ریگ و گاه پشم. در گداز آید جمادات گران، چون گداز تن به وقت نقل جان. چون رسیدند این سهم ره منزلی، هدیشان آورد حلوا مقبلی. برد حلوا پیش آن هر سه قریب، محسنی از مطبخ انی قریب. نان گرم و صحن حلوای عسل، برد آن که در ثوابش بود عمل. الکیاس و الادب لهل المدر، و الضیاف و الغرا لهل الوبر. الضیاف للغریب و الغرا، او دعا الرحمن فی اهل الغرا. کل یوم فی الغرا ضیف حدیث، ما له غیر الاله من مغیث. کل لیل فی القرا وفد جدید، ما لهم سما سوى الله مجید. تخمه بودند آن دو بیگانه ز خر، بود صائم روز آن مؤمن مگر. چون نماز شام آن حلوا رسید، بود مؤمن مانده در جوع شدید. آن دو کس گفتند ما از خور پریم، امشبش بنهیم و فردایش خوریم. صبر گیریم امشب از خور تن زنیم، بهر فردا لوت را پنهان کنیم. گفت مؤمن امشب این خورده شود، صبر را بنهیم تا فردا بود. پس بدو گفتند زین حکمتگری، قصد تو آن است تا تنها خری. گفت ای یاران نکه ما ستنیم، چون خلاف افتاد تا قسمت کنیم. هر که خواهد قسم خود بر جان زند، هر که خواهد قسم خود پنهان کند. آن دو گفتندش ز قسمت در گذر، گوش کن قسام و فنار از خبر. گفت قسامان بود کوخیش را، کرد قسمت بر هوا و بر خدا. ملک حق و جمله قسم اوستی، قسم دیگر را دهی دو گوستی. این اسد غالب شدی هم بر سگان، گر نبودی نوبت آن بدرگان. قصدشان آن کان مسلمان غم خورد، شب برو در بی نوایی بگذرد. بود مغلوب او به تسلیم و رضا، گفت سمعا طاعتا اصحابنا، پس بخفتند آن شب و برخاستند. بامدادان خیش را آراستند، روی شستند و دهان و هر یکی داشتند در ورد راه و مسلکی. یک زمانی هر کسی آورد رو سوی ورد خیش، از حق فضل جو، مؤمن و ترسا، جهود و جبر و مق، جمله را رو سوی آن سلطان علق. بلکه سنگ و خاک و کوه و آب را، هست واگشت نهانی با خدا. این سخن پایان ندارد، هر سه یار رو به هم کردند آن دم یاروار. آن یکی گفتا که هر که خواب خیش، آنچه دید و دوش گو آور به پیش. هر که خوابش بهتر این را او خورد، قسم هر مفضول را افضل برد. آن که اندر عقل بالاتر رود، خوردن او خوردن جمله بود. فوق آمد جان پر انوار او، باقیان را بس بود تیمار او. عاقلان را چون بقا آمد ابد، پس به معنی این جهان باقی بود. پس جهود آورد آنچه دیده بود، تا کجا شب روح او گردیده بود. گفت در ره موسیم آمد به پیش، گربه بیند دنبن در خواب خیش. در پی موسا شدم تا کوه تور، هر سمان گشتیم ناپیدا ز نور. هر سه سایه محو شد زان آفتاب، بعد از آن زان نور شد یک فتح باب. نور دیگر از دل آن نور رست، پس ترقی جست آن ثانیش چست. هم من و هم موسی و هم کوه تور، هر سه گم گشتیم زان اشراق نور. بعد از آن دیدم که که سه شاخ شد، چون که نور حق در او نفاق شد. وصف هیبت چون تجلی زد برو، می گسست از هم همی شد سو به سو. آن یکی شاخ که آمد سوی یم، گشت شیرین آب تلخ همچو سم. آن یکی شاخش فرو شد در زمین، چشمه دارو برون آمد معین. که شفای جمله رنجوران شد آب، از همایونی وحی مستطاب. آن یکی شاخ دگر پرید زود، تا جوار کعبه که عرفات بود. باز از آن صعقه چو با خود آمدم، تور بر جا بود نه افزون و نه کم. لیک زیر پای موسی همچو یخ، می گدازید و نمانده شاخ و شخ. با زمین هموار شد که از لهیب، گشت بالایش از آن هیبت نشیب. باز با خود آمدم زان انتشار، باز دیدم تور و موسی بیقرار. وان بیابان سر به سر در ذیل کوه، پر خلایق شکل موسی در وجوه. چون عصا و خرقه او خرقشان، جمله سوی تور خوش دامن کشان. جمله کفها در دعا افراخته، نغمه ارنی به هم در ساخته. باز آن قشیان چو از من رفت زود، صورت هر یک دگرگونم نمود. انبیا بودند ایشان اهل ود، اتحاد انبیا ام فهم شد. باز املاکی همی دیدم شگرف، صورت ایشان بود از اجرام برف. حلقه دیگر ملایک مستعین، صورت ایشان به جمله آتشین. زین نسق می گفت آن شخص جهود، بس جهودی کاخرش محمود بود. هیچ کافر را به خاری منگرید، که مسلمان مردنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او، که بگردانی از او یک بار رو. بعد از آن ترسا در آمد در کلام، که مسیحم رو نمودن در منام. من شدم با او به چارم آسمان، مرکز و مأوای خورشید جهان. خود عجبهای قلاع آسمان نسبتش نبود به آیات جهان. هر کسی دانند ای فخرالبنین که فزون باشد فن چرخ از زمین.